Synes du derfor, at dagen bliver lang? Følg da vort rulle og synge en sang. Syng og lind, glem dine sorg og glem, du før var trist. Du skal se, som i en grøn, vil alting ordne sig til sidst. Syng og lind, tro lille ven, på håb og kærlighed. Hurtigt du ser, hvad du vil få mere af livets kærlighed. Syng og lind, tro